svega se odluči vtaka, a ušte tebe te sakam. Po jedna minuta burna, ti moj od život gopurna, a mrak od boli kolaga i ne znam zašto da stanam. Zar ta soba za taga gleda na zapadna strana? Si mi